اذكروا الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bu teyitlerle alakalı bir hususu hatırlatıp öyle dese başlayayım. Şimdi bu vaaz-ı nasihatları teyitlere alan Müslüman kardeşlerimiz dışarıda kontrol etsinler. Böyle çalgı gibi, şarkı gibi şeylerle caminin içinde son derece çirkin ve perişanlık oluyor. Dışarıda kontrolünü yapsın, bankını ayarlasın, hangi noktaya getirecekse getirsin, numarasını hesabını yapsın, öylece burada Allah'ın evinde şeytanın mizmarını ortaya koymasın. Böyle olursa hepsini kaldırmak olan böyle kalacağız ya. Günaha, harama bizi sürüklemesinler. İkincisi, bunu sağlam alsınlar. Birkaç örneğini gördüm. Son derece çorba gibi, ne söylediği bilinmeyen bir teyit bankı. Vaaz mı, velvele mi, kavga mı, kelime mi, bir şey anlaşılmıyor. Almasını bilmeyen niye buraya gelip bu vaazı alıyor? Makineyi çalıştırmasını bilmiyorsa, mikrofon nedir anlamıyorsa, cahil bir adamsa, niye sen gelip bu vaazı nasıl alıyorsun, rezil ediyorsun? O zımnen kötülük etmektir bu çalışmalara. Üçüncüsü, vaaz-ı nasihatları teyitlere alanlar ucuz ve adi bank kullanmasın. Allah'tan korksun. Gidiyor böyle en ucuz, en adi, en pis bank alıyor, vaaz-ı alıyor. Bunu dinlemek istendiği Müslüman da bir sefer bile dinleyemiyor, kalkıp çöpe atıyor. Bunun sorumluluğu çok büyüktür. İslami faaliyetleri istismar eden, kötüye kullanılanların cezası çok ağır olur. Ebedi azap altına girerler. Vebal altına girerler. Çok iyi kontrol ediniz. Sağlam, sıhhatli bir çalışma yapınız. Allah'ın dinini yaymaya çalışınız. Kendi menfaatinizi, kendi zevkinizi değil, İslam'ın inkişafını ve yayılmasını hedef olarak almaya çalışınız. Cenab-ı Hak böylece ümmet-i Muhammed'e din-i İslam'ın ve bütün İslami hakikatlerin intişar ve inkişafında cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Üçüncü bir husus daha var. Hutbe okunurken, hatibimiz minberde hutbe okurken, hutbeye çıktıktan sonra ta hutbeden ininceye kadar yine bu teyitle meşgul olan kardeşlerimi ikaz ediyorum. Uğraşmasınlar. Hutbe bitene kadar kalkan, oturan, mikrofonunu alan, kablosunu sökenler görüyorum. Bunlar son derece çirkin ve haram şeylerdir. Yani bütün cumanın sevabını verir gider adam. Yazık, boşuna gelmiş olur. Hatip hutbede bulunduğu müddetçe ne konuşulur, ne kalkılır, ne oturulur, ne makineyle, ne teyitle, ne mikrofonla uğraşılmaz. sessiz, sakin oturulu, her şey bittikten sonra teybilini sökeceksin, mikrofonunu alacaksın, ne yaparsa ama hatip hutbeleyken kıpırdama kardeşim. Günahdır, isyan ediyorsun, haram işliyorsun. Öyle meşguliyet içinde olan birisini ikaz etmek bile günahdır kitaplara göre. Otur, otur be diyemezsin. Sükunetle, sekinetle bekleyeceksin ve işi ciddiye almak lazım. Son derece vebal altına gireriz, günah altına gireriz. Benden vebal gitmiştir söylüyorum. Ötesi Müslümanlara aittir. Böylece dersimize başlıyoruz. Geçen derslerimizde bildiğiniz gibi neslimiz, zürriyetimiz ve çocuklarımız mevzuunda bir hayli durduk. Ne kadar da durulsa o kadar lazım. Çünkü günümüzün en büyük ıstırabı gençliğimizin ve neslimizin ıstırabıdır. Günümüzün, zamanımızın en büyük meselesidir bu mesele. Onun için ne kadar ele alınmak lazımsa o kadar almak lazım. İslam'ın görüşlerini, esaslarını, prensiplerini anlatmak, aktarmak lazım. Çirkin gördüğümüz yerleri söylemek lazım. Söylenmesinde fayda umulan mevzuları söylemek lazım. Artık meseleleri gün ışığında açıklıkla müzakere etmek lazım. Çünkü müminlerin en büyük şiarı zürriyetini, soyunu, sokunu, çoluk çocuğunu İslam'a uydurmaktır en büyük davası. Bizim en büyük duamız, davamız, derdimiz, düşüncemiz neslimizi, zürriyetimizi İslam'a uydurabilmek, Müslüman yapabilmektir. En büyük kavgamız bu olacak. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de müminlerin şiarını, müminlerin duasını, müminlerin davasını ortaya koyan şu ayet-i kerime ne güzeldir. Rabbül Alemin müminleri anlatırken şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ يَكُولُونَ Şu Müslümanlar ki şöyle dua ederler, şöyle söylerler ve şöyle çırpınırlar. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنَ Ya Rabbi bizim hanımlarımızdan, bizim kadınlarımızdan ve zürriyetlerimizden gözlerimizin aydınlığı olan birer nesil meydana getir diye Allah'a el açarlar ve bunun için her tedbiri almaya çalışırlar. Gözlerimizin aydınlığı, yani öyle bir nesil, öyle bir zürriyet meydana getirmesi lazım ki Müslümanların, o nesle, o çocuklara bakanların gönlü açılsın, ferahlansın, sıkılmasın, utanmasın. Öyle bir nesil yetiştirmeye mecburuz ki, yarın mahşer günü Allah'ın huzurunda yüzümüz kara olmasın ve utanmayalım, onların halinden pişman olmayalım. Öyle bir nesil yetiştirmeye mecburuz ki, yarın Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın huzurunda rezil olmayalım, mahcup olmayalım, mağlup olmayalım, mahkum olmayalım. Öyle bir nesil yetiştirmeye mecburuz ki, Sultan Fatih'in mahşer günü huzurunda rezil rüsvay olmayalım, benim size emanet ettiğim mübarek İstanbul'u ne hale getirdiniz, ne hale çevirdiniz diye bizi orada ayıplamasın, yüzümüze tükürmesin. Bütün şehitler böyle. Müslüman neslini, gençliğini, zürriyetini bu mana ve gaye için yetiştirmek zorundadır. Yoksa dünyalık menfaatler için, 3 günlük dünya istikbali için, eşya için, madde için, ticaret için böyle bir nesil yetiştirme iddiası yok. Cenab-ı Hak müminleri anlatırken Ya Rabbi heb lena min ezvacina ve zürriyatina kurrate a'yunin gözlerimizin aydınlığı bizi mahcup etmeyecek, bizi utandırmayacak, senin karşında bizi rezil etmeyecek bir nesil ver bize Ya Rabbi diye dua ederler, tedbir alırlar diyor Allah-u Teala. bu tedbiriniz yoksa kendinizi boşlukta hissetmelisiniz. Uçurumun kenarında hissetmeliyiz kendimizi. Evet. Aziz kardeşlerim, bugünkü dersimizde öyleyse nesillerimize, gençlerimize, zürriyetlerimize örnek olarak neyi göstereceğimizi anlatalım. Örnek. Acaba çocuklarımız bugün neyi ve kimi örnek alıyorlar? Hiç kontrol ettiniz mi? Hiç murakabe ettiniz mi? Muhasebe ettiniz mi? Bir hesap yaptınız mı? Bugünkü gençliğimizin örneği, modeli, numunesi kimdir? Bu çok mühim. Çok mühimdir kardeşlerim. Biliyorsunuz büyük insanlar öldükten sonra kahraman olarak insanların içinde yaşarlar. Bilhassa çocuklar kendilerinden üstün bir insanı kendilerine örnek seçmek durumundadırlar. Bütün çocuklar böyle. Kendilerine örnek. Acaba bizim çocuklarımız hayallerinde, zihinlerinde, kafalarında, işlerinde, güçlerinde, tedbirlerinde kimleri nasıl, ne şekilde örnek alıyorlar? Kimleri seviyorlar? Kimlerle övünüyorlar? Kimlerin peşinde gidiyorlar? Ve kimleri kendilerine örnek seçiyorlar? Düşünmemiz lazım gelen en mühim mesele budur. Büyük ekseriyetle söyleyeyim ki gençliğimizi bugün tepeden tırnağa gayri İslami isimler ve resimler istila etmiştir. Öyle gençlerle karşılaşıyoruz ki, öyle çocuklarla karşılaşıyoruz ki durmadan artistlerin, çıplak kadınların resimlerini toplayarak koleksiyon yapmayı medeniyet terakki ediyorlar. Yatak odasının her tarafına çırılçıplak, dünya çapında şöhret kazanmış bulunan umumi fahişelerin, çıplak kadın artistlerinin resimlerini yatak odasının her tarafına asmakla iftihar ediyorlar. Neslimiz böyle mi olacak bizim? Ah buyurun, isimlerini bile burada söylemek istemiyorum ama misal vermekle meseleyi anlatmak için söylemek zorundayım. Brigitte Bardot namında dünyada daha bu kadar fahişe, hiç dünya olalı bunun kadar bir fahişe görmedi. Böyle bir kadını hayatına örnek diye alan bir kadından, bir nesilden hangisi hayır umarsınız? Elizabeth Taylor'u hayatına örnek edinen bir Müslümanın kızı Allah katında rezil olmaz da ne olur? Çalgıcıları, şarkıcıları, efendim şovcuları, eğlence erbabını, tiyatrocuyu, sefilleri, rezilleri, çıplakları, hayasızları, damarsızları, tabansızları, Allahsızları, peygambersizleri kendilerine örnek seçen bir nesil nasıl ikrah olacak? Nasıl düzelteceksiniz? Bunlar çok büyük meselelerdir. Neslimize neyi örnek diye gösteriyoruz kardeşlerim? Koskoca devletin televizyonunda bir gün olsun kainatın hürmetine yaratıldığı Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'dan hiç bahsedildiğini gördünüz mü? Yeryüzü Müslümanlarının hayalinde ve hatırasında büyük izler bırakmış bulunan Cenab-ı Mevlana'yı anlatırken gördünüz mü? Ümmeti Muhammed'in mukteda biri olan Evliyaullah'tan Şah-ı Nakşibendi'yi, Abdülkadir Geylani'yi hiç anlattıklarını duydunuz mu? Siz neslinize kimi örnek gösteriyorsunuz? Siz kime hizmet ediyorsunuz? Siz Müslüman Türk milleti değil misiniz? Siz bu devlete vergi veren millet değil misiniz? Siz radyo, televizyon idaresini ayakta tutan, vergi veren Müslümanlar değil misiniz? Sizin bir hakkınız yok mu? Sizin bir isteğiniz yok mu? Siz birer ağaç mısınız? Birer nebat mısınız? Hiç fikriniz yok mu sizin? İstemeyecek misiniz? Kanunlar müvacihesinde, nizamlar müvacihesinde, yürürlükteki kanunların sizlere verdiği kolaylıklar içerisinde siz bu hakikatleri istemeyecek misiniz? Siz birer ağaç mısınız? Bir fikriniz yok mu sizin? Siz hep böyle idare edilmeye mahkum olmaya mecbursunuz. Nesillerinize kimi örnek seçiyorsunuz? Çocuklarımıza kimi örnek gösteriyorlar? İşte hepiniz biliyorsunuz geçen gün beynel minel bir artist, hatta çok af buyurun beynel minel bir fahişe, bir kadın geldi İstanbul'a. Ürdün kralı, Ürdün kralı, Kral Hüseyin namındaki İslam düşmanının sarayına davet edilen bir kadın. Televizyonda Vakıf ismindeki filmin, dizi filminin baş aktörlerinden, aktrislerinden Divinya ismindeki bir kadın, Kral Hüseyin'in sarayında bir hafta zina ettikten sonra İstanbul'u ziyarete geldi. Etrafını öyle sardılar, öyle rağbet ve alaka gösterdiler ki, aman ben dünyanın en büyük insanıymışım demeye geldi. Bu kötü insanları niçin ihtam ediyorsunuz? Neyi aşılamak istiyorsunuz? Neslinize, kadınlarımıza, kızlarımıza hangi terbiyeyi vermek istiyorsunuz? O dizi filmindeki, Vakıf ismindeki filmde o Divinya ismindeki kadın durmadan o Vakıf şirketinin, şirketin ortaklarıyla zina ediyor, düşüp kalkıyor, bir gün bir ortağın yatağında yatıyor, öbür gün başka bir ortağın yatağında yatıyor. Durmadan zina ediyor. Bu filmi göstermek suretiyle bizim milletimizin de zinaya alışmasını, kötülük işlemesini ve edepsizliği, hayasızlığı alkışlamasını istiyorlar. Serbest cinsi hayat istiyorlar. Biz bu terbiyeyi kabul etmiyoruz. Avrupa'dan gelecek terbiyeyi hiç kabul etmiyoruz. Avrupa bize örnek olamaz. Avrupa bize katiyen rehber olamaz. Avrupa bana namus öğretemez. Avrupa'da namus yok çünkü. Neslinize mutlaka iyi örnekler seçmek zorundasınız. Mutlaka efendiler oynatılan filmler aylarca bu Müslüman Türk milletinin çocuklarına ve ailelerine gece yarılarına kadar, yatak odasına kadar, yatma saatine kadar aşk gemisi diye filmler oynatıldı. Kadın erkek birbiriyle zina etmesi tercih edildi. Bunlar Müslümanın korkunç belalarıdır. Müslüman milletimiz için büyük talihsizliktir, büyük bir faciadır. Neslimizi kötülüğe sürükleyen kötü örneklerdir bunlar. Söylemeyecek miyiz bunları? Söz hürriyeti yok mu? Fikir hürriyeti yok mu? Din hürriyeti, vicdan hürriyeti yok mu? Varsa söyleyeceğiz, yoksa içimiz kan ağlayacak. Bir gün bizim ahımız, bir gün bizim nüvahımız, bir gün bizim ıstırabımız bunları mutlaka boğacaktır. Müslüman ah etmeli, Müslüman ızdırap duymalı, neslini ve çocuklarını iyi terbiye edemediği için, nesil vasıtalarıyla iyi terbiye edemediği için Müslüman ızdırap duymalıdır, acı çekmelidir. Sevineceğiniz hiçbir şey yok sizin. Şu Müslüman milletin sevineceği, övüneceği, iftihar edeceği hiçbir şey kalmamıştır. Aşk gemisiyle aylardır Müslümanlar nasıl meşgul ediliyor? Napolyon ismindeki homoseksüel, ahlaksız, kafir bir adamın Napolyon'un aşkı diye filmler oynatarak bu millete nereye götürmek isteniyor? Bu millete kim örnek gösteriyorsunuz? Fatih Sultan Mehmet'in aşkını gösterseniz de, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın aşkını gösterseniz de, Hazreti Ömer'in Faruk'un adaletini gösterseniz de. Napolyon kim alıyor? Sen bunun aşkı nasıl? Nereye gösteriyorsun? Neyi vermek istiyorsun? Hangi örneği gösteriyorsun? İşte aziz kardeşlerim, neslimize en üstün insanı örnek diye gösteremezsek neslimizden ne bekliyorsunuz siz? Geçen gün bir Müslüman arkadaşın evindeyim. Oturup sohbet ediyoruz. 6-7 yaşlarında sevimli mi sevimli, minik mi minik bir yavrusu geldi arkadaşın. Başını okşadım, ismini sordum ve tekrar şöyle dedim. Sen ne olmak istiyorsun? Büyüdüğün zaman, delikanlı olduğu zaman ne olmak istiyorsun deyince, anarşist olacağım efendim dedi. Niye dedim anarşist ne demek? Her gün dedi, televizyonda isimleri geçiyor. En kıymetli adamlar anarşistlerdir dedi. Reklam ediyorlar. Anarşinin önüne geçmek için hiçbir tedbir konmuyor. Her akşam anarşistlerin kıtır kıtır kestiği masum milletin ölüleri okunuyor her akşam. Örnek mi gösteriyorsunuz? Cinayet ilancısı mısınız? Cinayet ilanlar yapılır mı ya? Bir şeyin önüne geçmek lazımdır. Benim çocuklarımı anarşist yapmaya ne hakkınız var? Benim neslimi zehirlemeye ne hakkınız var? Benim çocuklarıma katilleri, zanileri, canileri her akşam isim isim okumaya ne hakkınız var? Bu korkunç bir şeydir bu. Kaldırın! Kaldırın orta yerden! Neslimiz her gün kötüye gidiyor. Her gün cinayet kovalıyor. Kötülerin ve kötülüklerin reklamları arz ediliyor. Geçen gün yapılan bir soygun, bir Müslümanın dükkanı soyuluyor. Öyle bir tertipli soygun ki, öyle bir başarılı, tertipli bir soygun ki, bu kadar dikkatli, bu kadar planlı bir soygun tarihimizde görülmemiş. Açıyorsunuz, bakıyorsunuz, bir müddet evvel televizyonda gösterilen polisiye bir filmde yapılan soygun aynen benzeri. İbretini oradan almış. Televizyondaki o polisiye filmler var ya, eli silahlı polis filmleri. Soygun yapıyorlar, adam öldürüyorlar, koşuyorlar, düşüyorlar. Baretta, maretta falan filan. Bu filmlerde soygun öğretiliyor, vurgun öğretiliyor. Silah nasıl atılır, kapılar nasıl kırılır, tepeye nasıl çıkılır. Bunları seyreden nesil gidip soygun yapıyor. Kötü örnek veriyorsunuz. Kötü filmler seyrettiriyorsunuz. Bir bela ve bir musibet okuyorsunuz. Olmaz. Efendiler, neslimize mutlaka iyi örnekler ve iyi insanların hayatını göstermeye mecburuz. İslam itikadına göre yeryüzüne gelmiş geçmiş ve gelecek insanların en üstünü, en büyüğü, en mukaddesi, en mükerrefi, en muazzamı kimdir diye sorulduğu zaman tereddütsüz bütün Müslümanlar Hazreti Muhammed Mustafa'dır diyeceklerdir. Kainatın örneğidir o. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sen en muazzam bir ahlak üzerindesin diye Allah'ın takdim ettiği peygamber. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diye takdim ettiği peygamber. لَكَدْ فَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْتَةٌ حَسَنَةً diyerek temsil ettiği peygamber. Neslimize bu peygamberi, bu peygamberi zişanı, bu peygamberi du cihanı, bu insü cinnin peygamberini neslimize örnek olarak vermedikçe kimse çocuklarından hayır beklemez. Kat'i hükmümüzü belirtiyoruz. Allah'ın takdirine, Hazreti Mevla'nın lütfuna bakınız ki 20. asır bitiyor, 21. asra giriyoruz, yaklaşıyoruz. 1399. hicri sene bitiyor. İnşallah 1400. hicri seneye giriyoruz. Böyle bir devrede Amerika'da bir yazar mühim bir araştırma yapıyor. Biliyorsunuz ben bu takdir ilahi söylüyorum. Dünyanın tarihini değiştiren, dünyanın akışını değiştiren, insanlığa yön ve yol gösteren, insanlığın inkılaplarını tezgahlayan, yüz tane büyük insanın hayatını inceliyor, yüz büyük insanın başına Cenab-ı Muhammed Mustafa'yı alıyor. Amerikalı bir gayrimüslim adam, profesör, bir muharrir, bir müellif, yeryüzü insanlığı Muhammed'den büyük bir insan görmedi diyor. Amerikalı gayrimüslim bir adam bunu söylemek zorunda kalıyorsa, bunu böyle idrak ediyorsa, biz niçin çocuklarımıza Allah Resulü'nü niçin öğretmiyoruz? Niçin aşılamıyoruz? Televizyon idaresine niçin 10 milyon mektup göndererek biz Muhammed Mustafa'nın hayatının televizyonda anlatılmasını istiyoruz diye niçin çıkmıyorsunuz? Suçlusunuz, hepiniz suçlusunuz. Kimseye bahane bulmayınız. Ben kimseyi kınamıyorum, kimseye bir şey söylemiyorum, kimsenin politikasına, kimsenin siyasetine karışmıyorum. Ben size ifade ediyorum. Siz ki Muhammed Mustafa'nın ümmetisiniz. Siz isteyeceksiniz. Demokrasi düzeninde her vatandaş istediğini isteyebilir. Hürriyet vardır. Suç mudur bu? Benim bunu buradan söylemem, kanunlar, nizamlar, yönetim sistemi içerisinde hakkınızı, şu hususu isteyin demiş olmam suç değildir ki, kimdir suç diyen? Ben sizi kanunsuzluğa sürüklemiyorum ki, ben sizi anarşiye sürüklemiyorum ki, ben sizi şiddet eylemlerine teşvik etmiyorum ki, tam tersine bütün şiddet eylemlerinin, zulümlerin, ölümlerin, elemlerin, küfürlerin, dalaletlerin, sapıkların, sapıklıkların önüne geçilmesi için Hazreti Muhammed'i anlatın diyorum, öğretin diyorum. Benim davam bu kardeşim, benim kimseye göstereceğim yoktur. Günün politisi filan partisini, günün falan hiçbir ilgilendirmez. Ben memleketin nizam içinde, intizam içinde, anarşiye düşmeden, zulüme kaymadan, insanlar öldürülmeden, memleket parçalanmadan kurtulmayı istiyorum. Ve kurtuluşun yolunu söylüyorum size. Kurtuluşun rehberini, kurtuluşun önderini, Cenab-ı Muhammed Mustafa'yı anlatmaya çalışıyorum. Başka bir yol yok zaten. İşte aziz kardeşlerim, kötü örnekleri, kötü modelleri, kötü insanları reklam ederlerse nesli, zihni, aklı, mantığı şartlanır, her nerede varsa kötülük arar, iyiliklerden kaçar bir hale gelir. Neslimiz bugün adaletten kaçıyor, neslimiz faziletten kaçıyor, neslimiz insan severlikten kaçıyor, birbirini öldürüyor. Neslimiz merhametten kaçıyor. Neslimiz Allah'ın dininden kaçıyor. Neslimiz Hazreti Peygamber'den kaçıyor. Eşkıyalara yeryüzünü kana boyayan bir cümle kafirlerin peşinden gitmeye çalışıyor. Zulmün eseri haline geldiler. Cinayetlerin mütehassısı haline geldiler. Soygunların, vurgunların birer elemanı haline geldiler. İyilikten anlamıyorlar, İslam'ı anlamıyorlar, merhametten, muhabbetten hiçbir şey anlamaz hale geldiler. Şartlandılar iyice. Bu gösterilen filmler, oynatılan tiyatrolar, neşredilen gazeteler, artistler, pislikler, pintilikler gençliğimizi şartlandırdı, kötü, kötü, kötü yaptı. Hazreti Mevlana'dan bir misal vermeden geçmeyeyim. Tatlı bir misal. efendiler, Mesnevi'de diyor ki Mevlana'mız, Kaddesallahu sırrahul aziz, pislik böceği diye bir böcek var diyor. Pislik böceği. Anadolu Müslümanları iyi bilirler. Hayvanların pisliklerini yüz yuvarlak yaparlar, arka ayaklarıyla ite ite götürürler diyor Mevlana. Pislik böceği. Yaz aylarında hayvanların pisliklerinin başına üşüşürler, toplaşırlar, o pislikleri, o mayısları, hayvan pisliğini yüz yuvarlak, adeta bir top gibi, topaç gibi yaparlar, arka ayaklarıyla ite ite yuvalarına, çukurlarına götürürler diyor. Bu hayvan pisliklerle uğraşa uğraşa öyle bir hale gelmiştir ki diyor Mevlana, pisliklerle, hayvan necasetiyle, bu hayvan pisliklerle uğraşa uğraşa öyle bir hale gelmiştir ki diyor Mevlana, pisliklerle, hayvan necasetiyle, hayvan pisliğiyle o kadar meşgul ola ola öyle bir hale gelmiştir ki, o hayvanın nefes yoluna, burnuna gül kokusu koklatırsanız derhal çatlar ölür diyor Mevlana. Ve ben bunu aynen tatbik ettim. Vaiz olarak bulunduğum bir şehrin yaylasına çıkmıştık. Yüksek bir yayla. Kekik kokuları, kenger kokularıyla o kadar güzel bir yayla ki gezerken hacı arkadaşlarla, hoca arkadaşlarla birdenbire o pislik böceklerine rastladık. Pislik böceklerine kaynaşıyorlar. O pisliğin içinde dışında öyle kaynaşıyorlar ki kimisi de yüz yuvarlak yapmış götürüyor, götürüyor. Bir tanesine baktım son derece büyük, iri bir pislik böceği. Hemen Mevlana aklıma geldi. Hemen Mevlana aklıma geldi. Ve hacı efendilerin birisinden gül kokusu, gül yağı istedim. Şu gül yağını verir misin hacı efendi dedi. Aa hocam dedi, burada çekip kokusundan geçilmiyor. Ne yapacaksın şişeyi, ne yapacaksın gül kokusunu? Bir şey yapacağım dedim. Hazreti Mevlana'dan bir tatbikat yapacağız. Verdi, o pislik böceğinin nefes yoluna, burnuna doğru yaklaştırdım. Birkaç saniye sonra o koku burnuna gittikten sonra şöyle kabardı, kalktı, belinin ortasından ikiye parçalandı ve derhal öldü o hayvan. Hayırlı gitti. Mevlana diyor ki bu pislik böceği pislikle uğraşa uğraşa güzel kokular onun katili oluyor diyor. Bizim neslimiz, bizim çocuklarımızda artistlerle, şarkıcılarla, dalgacılarla, tiyatrocularla, zinakarlarla, sahtekarlarla, soyguncuyla, vurguncuyla, silahşörle, her şeyle meşgul edile edile Hazreti Muhammed'den bahsedince kaçıyorlar ve çatlıyorlar. Bu bir faciadır kardeşler. Bu bir faciadır. Önüne geçmek lazım mutlaka. Yeter neslimizin yakasından ellerini çeksinler. Yeter, yeter artık şu Avrupa'nın pisliklerini içimize çekmesinler. Usandık ya Rabbi, usandık ya Resulallah. İyice usandık. Nefret ediyorum artık ya Rabbi. Televizyonun düğmesini çeviriyorsunuz. Yatak odasında birbiriyle zina eden artistleri Müslümanlara cebren gösteriyorlar. Utanıyorum ya Rabbi, utanç duyuyorum ya Resulallah. Kötü örneklerle, kötü numunelerle, kötü insanlarla neslimizi pislik böceği haline getirdiler. İyiliklerden anlamıyorlar, Kur'an'dan bir şey anlamıyorlar, tarihten, adaletten, faziletten hiçbir şey anlatamıyoruz ya Rabbi. İslam'ın nesli böyle mi olmalıydı? Müslümanların çocukları böyle mi olacaktı? Müslümanın çocuğu Hazreti Peygamber'i bilmeyecek miydi? Müslümanın çocukları Ebu Bekir Sıddık'ı tanımayacaklar mıydı? Müslümanın çocukları Ömer'ül Faruk'u, Osman-ı Zinnureyn'i, Hazreti Ali'ül Murtaza'yı, Hazreti Hasan ve Hüseyin'i tanımayacaklar mıydı? Kimi tanıyacaklardı öyleyse? Ne için Müslümanlık bu? Ne için Müslümansınız? neslinize sahip çıkınız. Neslinize sahip çıkmak için iyi örnekleri, üstün insanları onlara anlatınız, öğretiniz. İşte bütün bunların başında iki cihanın saadet güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemi neslimize mutlak manada anlatmak, öğretmek, tanıtmak zorundayız. Allah'ın Resulü o kadar berrak, o kadar seçkin, o kadar açık, o kadar üstün bir hayat yaşamıştır ki bütün hayatı en sağlam kaynaklarla, en objektif kaynaklarla, vesikalarla, bütün teferruatıyla Peygamber-i Zişanımızın hayatı kitaplara geçmiştir, tevsik ve tefsir edilmiştir. Çocuklarımıza mutlaka okutmalıyız. Heyhat ki, heyhate, heyhate, lima tuadun dediği gibi Rabbimizin, heyhat ki bizim çocuklarımızın çantasında, bizim çocuklarımızın ceplerinde, bizim çocuklarımızın kitaplığında hangi kitaplar var biliyor musunuz? Resimli romanlar, Amerikan haydutlarının, Texas'ın, Pekoski'nin, Red Kid'in, Bob Zagor gibi kafir, eşkıyaların hayatlarını resim resim anlatan eşkıya romanları çocuklarımızı çılgın bir hale getirmiştir. Açın yavrunuzun çantasını, bir kitap çıkaracaksınız. Kitabın üstünde Pekoski yazıyor. Kitabın üstünde Texas yazıyor. Kitabın üzerinde Red Kid yazıyor. Kitabın üzerinde Bob Zagor yazıyor. Kitabın üzerinde şu veya bu. Bu kitapları okuyan çocuklar vallahi, billahi, tallahi eşkıya olurlar. Silahtan başka bir şey yok orada. Şimdi bunları görmüyorlar. Efendim memleket silah deposu haline geldi. Falan talebe yurdunu bastık. Falan talebe derneğini bastık. Şu kadar silah yakalandı. Bu silahları ne öğreniyorlar? Bu silahları öğreten bu kitaplardır. Silahlardan evvel bu kitapları toplayın. Bu kitapları toplayın. Kötü örnekler, kötü modeller, kötü numuneler çocuklarımızı haydut haline getirmişlerdir. Okulda okunması gereken kitapları okumuyorlar. Mekteplerde okunması gereken kitapları okumuyorlar. Bu haydut romanlarını, bu aşk maceralarını, Napolyon'un aşkını okuyorlar. Vatan aşkını okumazlar, millet aşkına haberi yoktur. Sen televizyonda aylarca aşk gemisini anlatırsan, sen televizyonda Napolyon'un aşkını anlatırsan, bu nesil vatan aşkı diye bir şey kabul etmez. Hani vatan aşkı, hani memleket aşkı, hani millet aşkı, hani İslam aşkı, hani insanlık aşkı? Durmadan bir geminin içinde zina edenleri örnektir diye gösterirsen, memleket aşkını aşılayabilir misin? Gafil onu gafiller. Memleket aşkı kalır mı geçtikte? Durmadan zina etmeyi arzu ediyor. Kadın kız peşinde koşuyor, hiçbir şeyden korkmuyor. İşte Erenköy'de gözünüz görmedi mi? Erenköy'de o pahalı ve paralı adamların oturduğu yerde. Erenköy, kuzu sokakta pahalı ve paralı adamların oturduğu yerde 4 tane soyguncu eşkıya bir apartmanın dairesini basıp da sabaha kadar eğlenmediler mi? O evin 16 yaşındaki kızının ırzına geçmediler mi? Duymadınız mı? Bu filmleri gösterirsen böyle olur tabi. Bu silahları, bu bombardımanları, bu belaları film film gösterirsen tabi böyle olur. Normaldir, ben kınamıyorum. Anarşistleri ben kınamıyorum. Onları yetiştirenleri kınıyorum. Onları kötü modellerle eğitenleri kızıyorum. Onları kötü yollara sevk edenlere kızıyorum. Ve evvela bunların ıslah edilmesinin gerekliliğini söylüyorum. Efendiler, başımızı almış gidiyoruz. Bu gidiş felakettir. Rehberimiz kimdir? Kitabımız nedir? Yolumuz hangi yoldur? Araştıran ve düşünen kalmamıştır. Bu millet Hazreti Habibullah'ı rehber olarak önüne almazsa hiçbir istikamete gidemez. İmkan yok. Kardeşlerim, safları iyice sıklaştırmanızı Allah için rica edeceğim. İyiden iyiye sıklaştırınız ki görüyorsunuz, bakınız kapılarda bir hayli bakışanlar, acaba boş yer var mı, yürüyüp gideyim diye bekleşenler var. Sımsıkı hınca hınç doldurunuz ki tereddütler ve acaba yer var mı diye bakanlar da umudunu kesip bir yer bulsunlar. Evvelce biliyorsunuz Osmanlı İslam Devleti'nde Hazreti Peygamber Efendimiz'in hayatı o kadar yaygın, evlerde, sohbetlerde, cemaatlerde o kadar anlatılırdı ki şu cemaatimizin içinde yaşlı Müslümanların hepsi bilir. Her evde bir Muhammediye kitabı vardı. Muhammediye. Peygamberimize anlatırdı bunlar. Her evde bir Ahmediye kitabı vardı. Ahmediye, Muhammediye kitapları vardı. Şiir yoluyla, manzum, böyle beyitlerle, şiirlerle bütün evlerde Osmanlı İslam Devleti'ndeki Müslümanlar Resulullah'ın hayatını okuya herkes ezbere bilirlerdi. Bir de bunların yanında hepiniz biliyorsunuz Sîret-ü Nebi kitapları vardı. Sîret kitapları. Ekseriyette Sîret-ü Nebi. Peygamberimizin ahlakını, hayatını, yolunu, huyunu, her şeyini anlatan kitaplar vardı Müslümanların evlerinde. Hep bu kitaplar okunurdu. Bir ev öbür eve taşınırdı. Her akşam Müslümanlar bir evde toplaşırdı. Hoca efendilerden birisi veya bilenlerden birisi Sîret-ü Nebi kitabını okurdu. Müslümanlar dinlerdi. Resulullah'a salatu selam vere vere herkes ayrılırlardı. Ne güzel hayatımız vardı. Şimdi her Müslümanın evinin baş köşesine bir televizyon oturtulmuş, her akşam onun karşısına esir gibi geçip ona bakmaya mahkum olmuşuz. Mahkumuz artık. Televizyon aynasının karşısına geçiyor. Bütün bir ev halkı, kimse kimseyle görüşmüyor. Konuşma yok, görüşme yok. Herkes gözünü o aynaya dikmiş, mahkumlar gibi, esir gibi o aynayı seyretmeye mecbur bırakılmışız. Sohbetler kalmadı evlerde. İnsanlık kalmadı hiçbir yerde. Her akşam evimizin baş köşesinde Napolyon'un aşkını seyretmeye mecbur bırakılmışız ya Rabbi. Vay bizim halimize. İnsanlar eskiden birbirini ne kadar severdi. Komşular birbirine toplanırdı. İslamiyet anlatılırdı. Ahmediye kitabı okunurdu. Muhammediye kitabı okunurdu. Sîret-ü Nebi kitabı okunurdu. Uhud muharebesi okunurdu. Bedir cengi okunurdu. Hendek muharebesi okunurdu. Şehitlere salatu selam, Resulullah'a salatu selam, etrafa hayır dualar yapılır. Ya Rabbi bizim çocuklarımızı da Hazreti Ali'ye benzet diye dua ederdik biz. Nerede şimdi? Bütün çocukların ağzında, bütün çocukların dilinde yabancı isimler, yabancı resimler, Avrupalı melunların isimleri, yabancı kelimeler, yabancı şarkılar, yabancı kültürler, dini ve milli değerlerimize ait bir şey kalmadı. Böyle iğneyle kuru kazar gibi takip ediyorum, koskoca televizyonda dinimize, milli ve ahlaki değerlerimize ait bir tek şey bulamıyorum. Bu ne davetsizlik ya Rabbi? Daha nesil kalır mı ortada kardeşlerim? İşte dikkat ediniz, okullar tatil oldu. Orta öğretim kapandı. İlkokullar da kapanacak. Ey Müslümanlar, şurada sizi ikaz ediyorum. Çocuklarınızı, kız ve erkek yavrularınızı süratle bir camide, bir hoca efendiyle temas kurma suretiyle mutlaka Kur'an'ı öğretiniz, mutlaka Muhammed'i onlara tanıtınız. Hiçbir yolumuz kalmamıştır. Hiçbir çaremiz kalmamıştır. Okullar, mektepler bir şey verememiştir. Günün nesir vasıtaları neslimize hiçbir şey verememiştir. Kur'ansız bir nesil, görüyorsunuz ya, başımıza bela oldu. Kur'ansız bir nesil nasıl olur? Amentüsüz bir nesil nasıl olur? Anarşiden sonra meydana çıktı. İyi ki diyorum, haşa böyle söylemek doğru değil ama teselli bulmak için söylüyorum. Eğer anarşi çıkmasaydı, anarşistler olmasaydı, imansız ve Kur'ansız yetişen çocuklarımızın ne için olacağını anlayamayacaktık. Hele ki anarşi oldu, millet her şeyin farkına vardı. Amentüsüz yetişen çocukların nasıl yetiştiğini ve ne olduğunu gözleriniz görmüyor mu hala? Devleti yönetenler görmüyor mu? Amiri, memuru görmüyor mu? Esnafı, tüccarı görmüyor mu? Öyleyse amentüsüz, Kur'ansız bir nesil işte böyle oluyormuş. Öyleyse dönün hatalı yoldan, öyleyse Kur'an'a gelin, öyleyse amentü billahi'yi okutun, öğretin. Başka bir yolunuz kalmış mıdır? Başka bir çareniz kalmış mıdır kardeşlerim? Varsa bir yiğit kalsın söylesin bakayım. Koskoca millet meclisi bile görmüyor musunuz? Birbirine giriyorlar. Ana, avrat, tekme, tokat birbiriyle kavga etmiyor mu? Milletvekilleri görmüyor musunuz? Kim bize örnek olacak? Bizim bir tek örneğimiz var. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'dır. Bakın, kabul etmiyoruz. Başka varsa göstersinler. Gösterin bakayım. Kimseyi kandıramazlar artık. Ve kimseyi inandıramazlar artık. Her şey meydana çıkmış, bütün dalaletler, bütün felaketler caddelere, sokaklara taşmıştır. Uyanmanız lazım, İslam'a daha içten, daha samimi ve daha sıkı sarılmanız lazımdır. Aziz kardeşlerim, evvelce işte böyle evlerde İslami terbiye, Resul-i Zişanımızın Siret-i Nebi kitapları, Amentü şehirleri, mızraklı ilmihaller okunurdu, ezberlenirdi, anlatılırdı ve çocuklarımızın Müslüman yetişmesine gayret gösterilirdi. Her evde sohbet yapılırdı. Bazı aileler bir başka ailede toplaşırdı. Evi geniş olanlar sohbet tertiplerlerdi. Müslümanlar konuşurlardı, görüşürlerdi, dertleşirlerdi, İslam'ı konuşurlardı, insanlığı konuşurlardı. Bugün bu imkanlar hepsi elimize alınmıştır. Müslümanlar evinde huzursuz, kapısı çalındığı zaman huzursuz. Siz öyle değil misiniz? Birisi kapınızı çalsa, zil sesi işitseniz, acaba bir soyguncu mu geliyor, bir ahbap mı geliyor diye merak etmiyor musunuz? Geçen gün gazetede gözüme çalındı, bir yetkili demiş ki, İstanbul'da 110 bin tane sabıkalı hırsız dolaşıyor, aman evinize sahip olun demiş. Kapınızda bir tane kilit varsa ikinci bir kilidi vurun demiş. Şu acizliğe bak. Kapısında bir tane kilit olan iki tane kilit vuracak. İki kilidi olan üç kilit. Siz bu kilitleri vurmaya kalkışsanız kapıda kilit vuracak yer kalmaz ya. Nereye kilit vuruyorsunuz? Evvela insanlığı terbiye edin. Islah edin. İnsanlarınızı İslam yapın. Müslüman yapın, tamam. Kilitle ne işiniz var? Polisle ne işiniz var? Yanlış tavsiyeler yapılıyor. Yanlış yollar. Her Müslüman huzursuz. Her Müslüman tedirgin. Dükkanında bile bir Müslüman kapıdan içeriye birisi girdiği zaman acaba kim bu adam diye bakıyor. Biraz sonra silahını çekip kasamdaki paramı mı isteyecek acaba diye merak ediyor. Korku, endişe, sıkıntı, belalet her tarafı sarmış bulunuyor. Aziz kardeşlerim, bu yol çıkmaz yoldur. Bu sokak çıkmaz sokaktır. İslam'a ve İslam ahlakına, Hazreti Habibullah'ın yoluna ve terbiyesine dönmedikçe ben kurtuluş yolu söyleyemiyorum, başka bir yolda tavsiye edemiyorum. bu mevzu ile alakalı birkaç bahis daha var. Notlarım da sırası henüz gelmedi. Onları da haftaya anlatmak ve aktarmak üzere dersi burada kesiyorum. Cenab-ı Hak cümle ümmeti Muhammed'e ve bilhassa Müslüman milletimize uyanmalar, İslam ile kurtuluşlar nasip eylesin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi uzaktan yakından gelerek şurada toplaşan, bekleşen samimi Müslüman kardeşlerimi iki cihan saadetine nail eyle. Her nefesimize kelime-i şehadet ki buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek bu ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle. Milletimizi, memleketimizi, alemi İslam'ı içinden ve dışından yıkmak isteyen bir cümle tehlikelerden ve düşmanlardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden ümmeti İslam'ı muhafaza eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimi iki cihan izzetine, iki cihan saadetine nail eyle.